فرمایا کہ شغل وحدت الوجود نافع اس شخص کے لیے ہوگا جس میں دو شرطیں جمع، ایک تو اللہ تعالی کی فاعلیت اور کمال وجود کا مشاہدہ، جس کا خاصہ یہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے، دوسرے محبت، اگر مشاہدہ حاصل ہے اور محبت نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے، مثلاً کسی کا باپ مرا، اب کیونکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہے اس لیے اس کو بھی خدا تعالی کی طرف سے سمجھے گا، مگر کیونکہ اس کو بھی محبت حاصل ہے اس لیے وہ اس کو حق تعالی کی طرف سے ناگواری پیدا ہو جائے گی جو کفر ہے، اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے وحدت الوجود کا مسئلہ بیان فرمایا، اس کے عام فہم معنی یہی ہیں کہ وجود کامل ایک ہی ہے، وجود تو بہت ہیں لیکن وجود کامل ایک ہی ہے، باقی وجود نہ ہونے کے برابر ہے، ہیں تو صحیح، آپ بیٹھے ہیں وجود ہے، ان کا بھی وجود ہے، لیکن اتنا کمزور ہے وہ کہ نہیں ہے، اللہ تعالی کے وجود کو دیکھتے ہوئے باقیوں کا وجود انتہائی کمزور ہے، بس نہ ہونے کے برابر، جب وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ نہیں ہے، تو اور کوئی وجود نہیں ہے، ایک وجود ہے، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، وحدت میں نے ایک وجود، باقی نہ ہونے کے برابر، تو اس مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ دو شرطوں کے ساتھ اس عقیدے سے فائدہ ہو سکتا ہے، دو شرطیں ہوں پھر اس عقیدے سے فائدہ ہوگا، ایک مشاہدہ، ہر کام کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرے، وہی سب کچھ کرتے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، جو کچھ کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ، اگر یہ نہ ہو تو پھر وحدت الوجود سے کفر تک کا اندیشہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور وہ ہمارے محبوب ہیں، ان کو ہم سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، جی وہ کس لیے کرتے ہیں محمد علی صاحب؟ ہمارے فائدے کی توجہ نہیں ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ دو عقیدے ہوں، دو چیزیں ہوں تو پھر وحدت الوجود کے عقیدے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا وجود کامل ہے، ہمارا ناقص ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جو کچھ ہوتا ہے انہی کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے. بس جو کچھ ہوتا ہے انہی کے حکم سے ہوتا ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یقیناً ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ اس میں ہوگا. جی ہاں جی ہاں، اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آتا ہے خیر اوس. ہر کے از مولا رسد خیر اوس، جو کچھ بھی اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں ان میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے. مصیبت میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تکبر جو بہت بڑی بیماری ہے، مصیبت سے یہ جلدی دور ہو جاتی ہے. مصیبت آئے تو دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کوئی اور تکلیف آ گئی، تو مصیبت آنے سے تکبر دور ہوتا ہے. جو تکبر 10 سال کے مجاہدے سے دور نہیں ہوتا وہ 2 دن کی مصیبت سے دور ہو جاتا. کتنا بڑا فائدہ مصیبت سے، کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ تکبر دور ہو گیا. دوسرے غفلت دور ہوتی ہے مصیبت کی وجہ سے، اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، دنیا کی طرف سے توجہ کم ہوتی ہے. مصیبت میں ایسا ہوتا ہے. غفلت عن الآخرہ، آخرت سے جو غفلت تھی وہ مصیبت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. ذرا سوچتا ہے کہ مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبت سے گناہ بہت سے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے، 20 سال کے گناہ 2 دن کی مصیبت سے معاف ہو گئے، کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے شاکر رفیق صاحب، درجات بلند ہوتے ہیں. رفع درجات درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. درجات بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اصل مقصود ہے ہمارا دنیا میں آنے سے، اصل مقصود قرب میں ترقی ہے. ہم دنیا میں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہو. کچھ نہ کچھ قرب تو پہلے بھی تھا، دنیا میں آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا قرب تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کچھ علم تھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا، اس سے روحوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی. اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب سے قریب ہو جائے. جیسے آدمی نکاح کرتا ہے تو بیوی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے منگنی ہوتی ہے, پھر نکاح ہوتا ہے, پھر رخصتی ہوتی ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے. ملاقات یہ قرب ہوتا ہے, انتہائی قرب ملاقات میں ہو جاتا. اس سے آگے کیا قرب ہونا, اس سے زیادہ کیا قرب ہونا, انتہائی قرب حاصل ہو جاتا ہے. وہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب سے قرب ہو, قرب ہو, قرب ہو. تو جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوئی تو یہ تقاضا بھی پیدا ہوا کہ اللہ تعالی سے قرب ہو جائے. اللہ تعالی نے اپنے قرب کی ترقی مصلحتوں کی وجہ سے اس میں رکھی تھی کہ ہم بدن کی سواری دیں, اس پر سوار ہو کر جتنا چاہے قریب آ جائے. ان کی اس میں مصلحت تھی. چنانچہ روحوں کو بدن کی سواری دے دی. اب آگے انسان کی مرضی ہے, روح اور جسم مل گئے, اب اس کی مرضی ہے کہ بدن کے گھوڑے کو اللہ تعالی کی طرف چلائے یا اس کا منہ پھیر دے, شیطان کی طرف چلنا شروع ہو جائے. کوئی رحمان کی طرف چلتا ہے, کوئی شیطان کی طرف چلتا, کوئی پہلے سے قریب ہو جاتا ہے, کوئی پہلے سے بھی دور ہو جاتا. تو ہم آئے ہیں قرب حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے. تو مصیبت سے یہ قرب حاصل ہوتا ہے. کتنا فائدہ ہو گیا مصیبت کا. جو ہمارا مقصود اصلی ہے وہ ہمیں مصیبت سے حاصل ہوتا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اور اللہ تعالی سے محبت رکھنے والوں کو تو مصیبت میں یوں نظر آتا ہے کہ پہلے ایک جانب دیکھی تھی محبوب کی, اب دوسری جانب دیکھی. پہلے راحت کی جانب دیکھی تھی, اب تکلیف کی جانب دیکھی. تو محبوب کو دیکھنے کو تو جی چاہتا ہے نا, دونوں طرفیں دیکھنے کو جی چاہتا. تو مصیبت میں دوسری طرف نظر آ جاتی. کتنا فائدہ ہو گیا مصیبت. اور جن کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی سے, ان کو مصیبت ایسے نظر آتی ہے جیسے دو جیسے دوست دس سال کے بعد ملے, وہ گلے لگا کر دبائے. بظاہر دبنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن دل میں خوشی ہوتی. ایسی اہل اللہ مصیبت کا ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی گلے لگا کر ہمیں دبا رہے ہیں, اللہ تعالی گلے لگا کر ہمیں دبا رہے ہیں, اب اسے لطف آئے گا, تکلیف گو بظاہر ہوگی لیکن وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی, لطف ہی لطف محسوس ہوگا. جی جی جی جی یہ مصیبتوں کے فائدے ہیں. اس لیے مصیبتوں کو برا نہ سمجھے, یہ سمجھے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہماری سمجھ میں فائدہ آ رہا ہے یا نہ آ رہا ہو, فائدہ ضرور ہے, فائدہ ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت لانے میں اللہ تعالی کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں, ان کے تو سارے کمالات موجود ہیں, کوئی ایسا کمال نہیں جو ابھی نہ ملا ہو, کسی کام کے کرنے سے وہ مل جائے. نون اللہ تعالی میں تمام کمالات موجود ہیں, کیونکہ کمال کی وجہ کسی صفت کا نسیم صاحب وجود ہوتا ہے. وجود, وہ وجود ہوگا کمال آ جائے. اللہ تعالی میں تمام کمالات موجود ہیں کیونکہ ان کا وجود لازمی ہے, ان کا وجود لازمی ہے. خدا خود آ, خدا کے معنی ہے خود موجود ہونے والی ذات, خود آنے والی ذات. یہ جی ہاں جی, لکھے موسیٰ پڑھے خدا, موسیٰ علیہ السلام لکھے اللہ تعالی پڑھے, نہیں یہ مانا نہیں. لکھے موسیٰ, مو میں نے بال, لکھے بال جیسا باریک, اور پڑھے خود آ, خود آ کر پڑھے, اتنا باریک ہو کہ دوسرا نہ پڑھ لوگی, خود ہی پڑھے جا کر. ایک شخص سے کہا مجھے خط تو لکھ دو, اس نے کہا میری ٹانگ میں درد ہے میں کیسے لکھ دوں. کہا کہ خط تو ہاتھ سے لکھ رہا ہے, ٹانگ سے تھوڑا ہی لکھ رہا ہے. میرا خط ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھے خود جا کر پڑھنا پڑتا ہے, اور کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, اور جا میں سکتا نہیں, میری ٹانگ میں درد ہے, اس لیے میں لکھ بھی نہیں سکتا, میں لکھ بھی نہیں سکتا. جی جی یہ مانا ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا, لکھے موسیٰ بال جیسا, پڑھے خود آ کر. جی جی جی حق تعالیٰ خود بخود موجود ہے, اس لیے خدا کہتے, خود آ, خود موجود. لفظ اللہ کے معنی ہی یہی ہے. شرح تعظیم میں علامہ طفتازانی نے یہی معنی بیان کیے لفظ اللہ, اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال. اللہ ایسی ذات کا نام ہے, علم میں نے نام, تو جو واجب الوجود ہے جس کا وجود لازمی ہے ہمیشہ سے وہ مستلزم ہے جمی صفات کمال کی, سب کمال اس میں جمع, کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے کہ کوئی نیا کمال پیدا ہو جائے, نہیں نہیں نہیں, اس میں سب کمال موجود ہے. جی واللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. طلب اللہ عالم, لیکن حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مجلس میں بیان فرمایا کہ ہمارے ایک استاد سبق پڑھا رہے تھے, انہوں نے اس لفظ کو یوں پڑھا, واللہ عالم. تو یہ لفظ واللہ عالم کاتب سے الف رہ گیا, حالانکہ غلط, واللہ عالم ہے, عالم نہیں ہے. لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود. جی ایسی غلطیاں ہوتی رہتی, بعض نئے نئے مدرسین سے جامعہ اشرفیہ میں ایک مدرس نے پڑھایا عطا سباقہ تقومن فبالا قائمن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مانا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑا کرکٹ کی جگہ پر تشریف لے گئے, وہاں نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کر لیا, حدیث کے تو یہ مانا ہے, لیکن مجھے بتایا پڑھنے والوں نے کہ استاد جی نے یہ مانا کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک شخص کے پاس جس کا نام سباتا تھا, سباتا نام بنا لیا, حالانکہ سباتا کے معنی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کہتے, وہ سباتا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. میں نے کہا بھائی یہ تمہارے استاد نے تمہیں غلط پڑھایا ہے, غلط ترجمہ کیا, یہ معنی نہیں, کوڑا کرکٹ کی جگہ کو سباتا کہتے, نام نہیں ہے کسی کا, نیچے جگہ نہیں تھی اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب, یہ مانا. تو نئے نئے مدرس کو پڑھانا ذرا مشکل ہوتا, محنت کرنی پڑتی ہے, ہماری کتابیں مشکل ہوتی ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے پھر آدمی پڑھا سکتا ہے, ورنہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمے نصیب فرمائے. 25 منٹ ہو گئے, عورتیں چلی جائیں, مرد جائیں گے دعا کے بعد, عورتیں دائیں طرف چلی جائیں نہر کی طرف, مرد جائیں گے دعا کے بعد بائیں طرف, وہاں سے ہو کر آگے دفتر کے سامنے سے باہر چلے جائیں گے تاکہ ٹاکرا نہ ہو, عورتیں بھی چلی جائیں مر دعا کے بعد جائیں گے, دعا میں 2-3 منٹ لمبی کر دوں گا تاکہ ٹاکرا نہ ہو, ٹاکرا نہ ہو. برحمتك يا ارحم الراحمين.